Egunon otxartaga, ongi etorri izadi irratira. Gaur ostirala da. Otsailak 25. Egun berezia dugu. Badakizu zergatik? Ni badakit. Inauteriko eguna da. Bai, inauteri egunako irratzaio berezian gaude. Gaur, ondo pasatzeko prest. Noski, guztiok prest! Aurtengo gaia arte pitorikoa da eta hausek dira prestatu ditugun mozoroak. Aur, eskuntzan, 2 urteko Frida Kahlo, 3 urteko margolariak, 4 urteko pintzelak eta kolore paleta, eta 5 urteko Dalí margolaria. Izango ditu. Lehen eskuntzako lehenengo eta bigarren mailetan Andy Borfol margolaia aukeratu dugu. Ea gustatzen zaizkitzue gure mozoroak. Bigarren ziklokoek Miro margolaria aukeratu dute. Eta irrugarren ziklokoek Picasso. Garko egitaraua ose izango da. 11:00 gutxi arte gelan egongo gara. Eta zer egingo dugu? Iratsaioa bukatu ondoren ekintza desberdinak egingo ditugu eta azkenean mozoroa jantziko dugu. Atxedenaldian txokolatea edango dugu. Ze gozo. Amaitu ondoren, dantzaldia hasiko da. Eta gela bakoitzak prestatutako dantza eskainiko du. Eta ondoren, eguna bukatu hotxat emango dugu. Ze ondo pasatuko dugun? Aizue, txiste bat entzun nahi duzue? Bai, zuk kontatuko duzu? Ez, koregelako jazirak botako du ea gustatzen zaizuen. Bere aitari, aita, utxiko albidazu telebizte ikusi, bai, baina, piztu ez. Txiste txarra, beno, aurrera. Gaurko programan gobidatu berezia daukagu. Zuekin Maritxu. Kaixo, zelan zaudete? Ni izugarri pozik nago inauteri eguna delako. Urtero bezala zuek bisitatzera etorriko naiz. Baina urtengoan modu desberdin batean. Fotokol bat, bai! Zuen gelako argazkian agertuko naiz. aurtengo gaia bai polita eta koloretsua dela. Mozorro guztiak ikusteko irrikitan nago. Beno, utziko zaituztet. Zuek ikusteko elegante jatzi hartu dalako. Gero arte maite zaituztet eta ez ahaztu. Txit, txit, txit, euskaraz hitz egin! Ez dugu lau galerarik egingo. Gaur iratzaio berezia dugu. Ez da ezer idatzi edo postontzira sartu behar. Baina gure gelako Paula animatu ba eta asmakizun bat bidali digu entzun dezakegun. Taki, papa, taki, zer, ote, den nordaki, begia undiak ditu, baina ez dut ezer ikusten. Hankak luzeak, baina ez nabil inoiz. Aurpegian aurkituko nauzue, zer naiz? Ziklokok mozorua erabiliko ditugu. Asmatu duzue ez. Errepikatuko dugu, entzun ondo. Pitaki, papataki, zer, ote, den nordaki. Begia undiak ditu, baina ez dut ezer ikusten. Hankak luzeak, baina ez nabil inoiz. Aurpegian aurkituko nauzue, zer naiz? Orain, bai, guk badakigu. Zer diren eta zuek? Bai, betaurrekoak dira! Aizue, zer mozorroa jantzi nahi dut. Agur esango dugu eta gelara bueltako gara. Ados. Bai. Honekin gaurko irratzaio berezia amaiera emango diogu. Primeran pasa gaurko eguna. Zintxo jokatu eta disfrutatu! Agur! Agur!